Goedemiddag en welkom bij Nieuws & Co. dit uur. Wat betekent de definitieve veroordeling van de Surinaamse oud-president Desi Bouterse? En wat zijn de reacties? Onze verslaggever was bij Radio Mart in Amsterdam om van de Surinaamse gemeenschap te horen. Nu eerst het NOS-journaal met Robert Baltus. Demissionair staatssecretaris Van den Burg wil dat de spreidingswet er toch komt. 16 januari, direct na het kerstreces, wordt de wet in de Eerste Kamer behandeld. Volgens Van den Burg gaan veel mensen er sinds de verkiezingen van uit dat er nu heel snel stappen willen worden gezet om de asielinstroom te beperken. Maar hij waarschuwt dat ook als het nieuwe kabinet er heel snel is en nu al extra plekken nodig zijn die eerlijk over het land moeten worden verdeeld. De omstreden asielnoodopvang in het Van der Valk Hotel in Uden gaat toch niet open. Vanmiddag zouden de eerste 98 asielzoekers aankomen, maar de voorzieningenrechter heeft de vergunning op het allerlaatste moment geschorst. Dat betekent in elk geval 2 dagen vertraging. Het hotel is al helemaal op ingericht om mensen te ontvangen, zegt het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Het is een hoekje waar we voor kinderen min of meer hebben ingericht. Het is wel toch, ja, iedereen... Alle bewoners die hebben een kleine slaapkamer, zitten met z'n drieën. Het is ook wel fijn, zeg maar, om af en toe dan buiten je kamer te gaan, dat je toch een soort een woonkamer hebt om even te relaxen. Gisteren zei de gemeente dat er een vergunning was voor de opvang van 300 asielzoekers voor 3 jaar. Daarmee leek toen een definitief oordeel te zijn geveld over de slepende kwestie. De rechter sprak zich al eerder uit over onzorgvuldigheid van de gemeente nadat omwonenden om uitstel hadden gevraagd. Ze wijzen erop dat de vergunningaanvraag niet volgens de regels zou zijn gegaan. Op Schiphol zijn morgen vanwege de storm Pia ruim 200 vluchten geannuleerd, meldt de luchthaven. Het gaat om zowel aankomende als vertrekkende vluchten. De luchthaven verwacht windsnelheden tot 90 km per uur. Daarom kan er alleen op de buitenveldbaan worden gestart en geland, zegt Schiphol. De luchthaven waarschuwt ook dat de voorspelde harde wind gevolgen kan hebben voor het afhandelen van vliegtuigen op de grond. Daardoor kunnen ook veel vertragingen ontstaan. Soedan lijkt langzaam in handen van de paramilitaire troepen van de RSF te vallen. De RSF had ook de greep op de regio Darfur verstevigd. Ze hebben het grootste deel van Khartoum al in handen. Het Soedanese leger heeft zich ook al teruggetrokken uit de derde stad van het land. Veel vluchtelingen en hulporganisaties schuilden daar voor het geweld. Meer dan 7 miljoen mensen zijn al gevlucht voor de oorlog. Een 45-jarige basisschoolleraar uit Vlijmen is veroordeeld tot online misbruik van leerlingen. Hij moet 8 jaar de cel in, ook krijgt hij tbs met dwangverpleging. De man gaf jarenlang les op een basisschool en in die tijd heeft hij via internet seksueel contact gehad met tenminste 70 kinderen. Het Openbaar Ministerie gaat de Spaanse chauffeur vervolgen die vorig jaar zomer 7 mensen doodreed in Nieuw-Beierland. De man reed met zijn vrachtwagen van een dijk en reed in op tientallen mensen die aan het barbecuen waren. De Spanjaard zegt dat hij een epileptische aanval had en niets meer weet. Nabestaanden van de slachtoffers van de decembermoorden reageerden opgelucht en blij op de 20 jaar cel voor Desi Bouterse. Ook in hoger beroep werd de voormalig legerleider en oud-president van Suriname veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf. We zijn echt opgelucht dat er na 41 jaar eindelijk een eindvonnis gekomen is. Het is een dag om eer te bewijzen aan degenen die zich heel sterk gemaakt hebben voor een democratisch Suriname. En dat we daar blij om mogen zijn dat de rechterlijke macht getoond heeft dat dat ook zo is. Bouterse was zelf niet aanwezig bij de uitspraak. Het Openbaar Ministerie had expliciet een bevel tot gevangenneming van de oud-president geëist, maar daar ging het Hof niet direct in mee. 4 medeverdachten zijn ook definitief veroordeeld. Zij kregen 15 jaar cel. De plannen van de Europese Commissie om de wolf minder strikt te beschermen roepen verschillende reacties op. Het voorstel opent de deur voor het afschieten van wolven. De SGP en het Europarlement is daar blij mee, omdat het grote schade aan vee en wild kan voorkomen. En de BBB in Gelderland vindt het een stap in de goede richting. Natuurorganisaties zeggen dat 6 van de 9 wolvenpopulaties nog bescherming nodig hebben. En dat wolven nodig zijn vanwege de veel te grote aantallen edelherten en wilde zwijnen. Het weer vanuit het westen steeds meer buien. Ook waait het soms flink en het is een graad of 9. De buien houden morgen aan. Ook dan kan het hard gaan waaien met vooral aan de kust zware windstoten. Het wordt een graad of 11. Robert, dankjewel. We gaan naar de ANWB. Daar zit Helene de Geest. Helene, is het druk vanmiddag? Nou, het valt mee eigenlijk. Niet drukker dan normaal op woensdag. Er staat bij elkaar 400 kilometer. Het meeste daarvan staat zoals gewoonlijk in de Randstad, met als uitschieter nu de A13 van Den Haag naar Rotterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en de afrit Rotterdam Airport 11 kilometer en een half uur oponthoud. Staat daar een auto met pech, de linkerrijstrook is dicht. Op de A27 van Breda naar Gorkum bij Werkendam is een ongeluk gebeurd. Daar moet het verkeer nu via de vluchtstrook en dat levert een kwartier extra reistijd op. En heel veel vertraging is er op de A58 van Vlissingen naar Breda tussen de knooppunten Markiezaat en De Stok. Staat er 15 kilometer file. De vertraging is 3 kwartier door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is voorlopig dicht, dus je kunt maar beter omrijden via Steenbergen over de A4 en de A59. Ster. Een all-electric warmtepomp zonder buitenunit? Dat kan! Met de Niebe alles-in-één ventilatiewarmtepomp die zorgt voor gasloos en duurzaam comfort. Nu met €3000 subsidie. Kijk op kiesjewarmte.nl en ontdek of de Niebe ventilatiewarmtepomp jouw beste keuze is. VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. Een warmtepomp zonder buitenunit? Kijk op kiesjewarmte.nl. Dit jaar komt 3FM Serious Request in actie voor Stichting ALS Nederland. Volg deze week 3FM Serious Request vanuit het Glazen Huis in Nijmegen. Vraag jouw favoriete plaat aan en doneer via 3fm.nl/plaat. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar PromoVendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. PromoVendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Het is een dag om eer te bewijzen aan degenen die zich heel sterk gemaakt hebben voor een democratisch Suriname. En dat we daar blij om mogen zijn dat de rechterlijke macht getoond heeft dat dat ook zo is. Dit zei Lilian Gonsalves, jurist en nabestaande, naar aanleiding van de uitspraken over de decembermoorden. Vandaag werd Boutersen daarvoor veroordeeld tot 20 jaar cel. Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. Onze correspondent Nina Jurna is in Paramaribo en zat in de rechtszaal toen die uitspraak kwam. Ja, Nina, 20 jaar cel dus. Wat was de onderbouwing van het hof? Nou, het hof zei dat wat hun betreft eigenlijk onomstotelijk is bewezen dat er voorbedachte raden in het spel was. Dat Boutersen destijds als legerleider eigenlijk gewoon de macht had en besliste over leven en dood. En daar dus dat hem dat dus ook verweten kan zijn. Dat hij nu 15 slachtoffers de dood in heeft gejaagd. En daar ook dat het dus in kalm beraad was. En met voorbedachte raden. Dat was de onderbouwing. En zij zijn daar eigenlijk in meegegaan. Wat eerder ook de krijgsraad al zei. Dus dat hebben ze opnieuw onderbouwd. Met een vrij lang betoog. En wat ze niet hebben gedaan is de eis die ook het OM in het hoger beroep eigenlijk als een extra bevel had toegevoegd, namelijk het bevel tot onmiddellijke gevangenneming. Daarvan heeft het Hof gezegd van dat vinden we eigenlijk, vonden dat niet goed onderbouwd, die eis van het OM. Maar belangrijker nog, het is eigenlijk overbodig, want die 20 jaar celstraf die wij hem nu opleggen, dat moet gewoon worden uitgevoerd. En daar zit dus al in dat hij gevangen moet worden gezet. Dus dat is nu aan het OM en aan de politie. Dus het Hof vond het niet nodig om dat nog opnieuw, zeg maar, expliciet in een bevel ook te eisen. Ja, en betekent dit dan ook, Nina, dat Bouterse binnenkort wordt opgepakt? Want hij was er vandaag niet bij, hè, voor de duidelijkheid in de rechtszaal. Nee, hij was niet zelf aanwezig, alleen zijn advocaat. En ja, de advocaat van de nabestaanden heeft uitgelegd ook dat, ja, dit is nu het vonnis. Dus dan moet het recht zijn werk doen en de politie en de justitie, het OM. Dus die bepaalt hoe dat dan verder gaat en ook wanneer dat is. Dat is aan de procureur-generaal, maar het vonnis moet worden uitgevoerd. Okay, absoluut, want, dat, ja, want, is wat duidelijk is. Ja, want is duidelijk waar hij op dit moment is, Bouterse? Nee, wat we wel weten is dat er zojuist een verklaring is afgegeven door kopstukken van zijn partij, de NDP, bij het partijcentrum. En ja, daar hebben ze eigenlijk een verklaring voorgelezen, waarin ze eigenlijk opnieuw de mensen, de aanhangers ook oproepen om rustig te blijven. En ze hebben ook aangegeven in die verklaring dat Bouterse zelf tijdens de laatste massameeting heeft gezegd dat hij ook hoopt dat dit de laatste fase is en dat er nu een proces van herstel en verzoening kan komen. En de partij die roept dus op, alle sympathisanten, om daar ook gehoor aan te geven. En eigenlijk in die verklaring hebben zij het erover: laten we ons nu voorbereiden op de verkiezingen van 2025. Zorgen dat de partij sterk wordt en groot wordt. En ja, dat verder roepen ze opnieuw de mensen dus op om rustig te blijven. Dat is eigenlijk wat er in die verklaring staat. We weten verder niet waar Bouterse op dit moment is. Maar in ieder geval heeft de kopstukken van zijn partij zijn bij elkaar gekomen en hebben deze verklaring afgegeven. Ja. En nu dus na meer dan 40 jaar een definitieve uitspraak. Hoe zijn verder de reacties in Suriname? Nou, bij de nabestaanden sowieso een enorme opluchting. He, die wachten al zo lang op gerechtigheid. En ze zijn echt blij dat het recht nu zegeviert. En dat de rechtsstaat ook overeind blijven staan. En dat is ook wel wat je hier ook hoort. Er was bijvoorbeeld ook iemand, een waarnemer van de Internationale Juristencomité uit Genève. En die zegt ook, het is echt wel heel bijzonder dat Suriname, ondanks het feit dat, ja, Bouterse natuurlijk ook 10 jaar lang hier president is geweest en alles geprobeerd heeft om deze zaak uit te stellen en te vertragen, dat dat dus toch niet is gelukt. Dat het recht uiteindelijk overeind is blijven staan. Terwijl je in zoveel landen ziet dat leiders als ik op het moment aan de macht zijn, eigenlijk hun eigen wil doordrijven en ook zichzelf onschendbaar achten. En dat is bij deze zaak uiteindelijk niet gelukt. Het heeft wel heel lang geduurd, maar uiteindelijk is het toch ook gebleken dat Suriname een sterke rechtsstaat heeft en zo'n zaak ook aan heeft gekund en dus ook recht heeft gesproken. En dat is ook wat je voelt bij de nabestaanden. Dat gevoel van recht. Ja. Dus het is nu inderdaad in de volgende fase afwachten van wat gaat de politie doen, wat gaat het OM doen en wanneer wordt er dus uitvoering gegeven aan deze definitieve opgelegde straf. Ja, ik was van tevoren ook nog wel bang dat het wellicht onrustig zou worden, maar als ik jou nu zo hoor, is daar geen sprake van. Nee, ik merk daar niks van. Ook rondom de rechtbank was het heel rustig. Er waren ook geen aanhangers van Bouterse. Daar ging ook gisteravond eigenlijk op de social media ging ook de ronde tussen de NDP-aanhangers dat ze zich vooral niet naar de rechtbank moesten begeven. Het was ook hermetisch afgesloten, dus het was ook eigenlijk moeilijk om daar te komen. Maar bij eerdere zittingen zag je wel dat de mensen dan, zeg maar, iets verderop stonden en ook echt massaal en met spandoeken. Daar was helemaal geen sprake van. Ik heb ook begrepen dat rondom het partijcentrum van Bouterse dat het daar ook rustig was. Dus tot nu toe lijkt het alsof het allemaal in ieder geval rustig is in Paramaribo. En dat moeten we afwachten hoe dat verder loopt. Dankjewel. Nina Jurna vanuit Paramaribo. Bij het Amsterdamse Radio Mart maken ze radioprogramma's voor een multiculturele doelgroep. En ze krijgen vandaag veel emotionele reacties binnen van luisteraars over dat proces tegen Bouterse. Merkte ook onze verslaggever Matthijs van der Wiel daar in de radiostudio. Ja, ik ben te horen. Ik ben het nieuws nog steeds aan het verwerken. De eerste reacties vanuit de studio. Weet je, het is 40 jaar van mijn leven stond in dit teken. En, ze bellen met Paramaribo. Hij heeft een plek in het boven Suriname gebied, volgens mij Brokkie Bakker, voor dat ding heet. Ze beweren dat hij daar naartoe is. Hij was in elk geval niet op de zitting aanwezig. Radio Mart, al 38 jaar de Surinaamse radiozender in Nederland. Misschien kunnen we de lijnen opengooien, Norman. Is dat een idee? Luisteraars, u kunt ook meedoen. Misschien heeft u nieuws, informatie en uw gevoelens wil uiten. Studio's in Amsterdam Zuidoost. Dan krijg ik ook allerlei reacties. Zo heb ik hier een Harvey de Jezus. Die zegt, laat Boutersen met rust. Jasser Menso die zegt, Boutersen must be set free. This was a coup of the Dutch government. Ik kan ondertussen even praten met drie dames die aan de studiotafel meediscussiëren. Riek Karg. Ja, ik was verbaasd dat de nabestaanden blij waren. Nou ja, goed, ik heb zoiets van, als zij dat willen, dan moet ik me daaraan aansluiten en het respecteren. Dat hij niet meteen gevangen wordt gezet. En dan moeten we afwachten. Evita de Miranda. Ik ben in elk geval blij dat het vonnis wel is doorgezet. Omdat een oorlogsmisdadiger berecht dient te worden. En Maureen Held. Het zijn wisselende reacties. De ene geeft aan, nou ja, jammer dat hij berecht wordt. Is niet nodig, het is lang geleden. Nou, daar kijken we toch even anders tegenaan. Recht en waarheid moet zegevieren. En dat heeft vandaag plaatsgevonden. Het is een memorabele dag. En ik denk dat het ook goed is voor Suriname en zichzelf. Dus ook toch als natie betrouwbaar daardoor ook vestigt. De rechtsstaat werkt. De rechtsstaat werkt. Ik denk dat met deze uitspraak, ik hoop tenminste, dat hier een gevolg aangegeven wordt. Dat die rust terugkeert in het land. Dat mensen weer vertrouwen krijgen in de rechtsstaat. En dat mensen ook weer met elkaar samen gaan werken. Tot iets goeds. Want het is wel belangrijk. Hoe verder? Wat Boutersen zegt of deed, dat werd als waarheid gezien. En het is niet voor niks dat de jeugd niet weet hoe het werkelijke verhaal in elkaar steekt. Omdat dat gewoon steeds eigenlijk gebagatelliseerd is geworden. En ik denk dat het dus nu echt tijd wordt dat de mensen daarin worden opgevoed. En weten hoe het werkelijk zit. Het boek is nog niet gesloten. Nee, zeker niet. Het boek is nog niet gesloten. En het herstel is ook nog wat mij betreft niet gestart. Je ziet nu ook elke keer hoe die emoties oplopen. En ik voel het nu zelf ook gieren door mijn lijf. Wat voelt u dan? Boosheid, teleurstelling, verdriet. Dat komt allemaal voorbij. Maar ook opluchting dat dit vonnis er is? Nee, nog niet. Dat heb ik nog niet, helaas. Hoe kan dat? Het is zeer traumatiserend geweest. Nog steeds. We gaan discussiëren nog een paar dagen daarna. Dank u wel voor uw bijdrage, Roy. We moeten naar het nieuws. Okay. We moeten naar het nieuws, ja, dank u wel. Okay, luisteraars, we gaan naar het nieuws en de boodschappen en zijn straks bij u terug. Ja, en we zijn weer terug op Radio 1 met de verkeersinformatie. Helene, is het druk? Nee, het is zeker niet druk. De meeste dagelijkse files staan in de Randstad. De meeste vertraging is er nu in het zuiden van het land. Op de A27 onder andere van Breda naar Gorkum bij Werkendam is de weg zo goed als dicht door een ongeluk. Vanaf Breda levert dat een kwartier extra reistijd op. En een half uur vertraging door een kapotte vrachtwagen op de A58 Bergen op Zoom Breda bij knooppunt de Stok. In de zaak rond de martelcontainer in Wouwse Plantage in Brabant zijn in hoger beroep celstraffen opgelegd tot 7 jaar. Dat is lager dan de 9 jaar cel die was geëist tegen de 8 verdachten, schrijft het ANP. In Wouwse Plantage was met zeecontainers een cellencomplex gebouwd. Een van de containers was ingericht als martelkamer, compleet met een tandartsstoel waar slachtoffers op konden worden vastgebonden. Verschillende vluchtelingenorganisaties zijn ontevreden met het migratieakkoord dat vandaag is gesloten. Daarin staat onder meer dat migranten uit relatief veilige landen zoals Marokko een versnelde procedure krijgen van maximaal 9 maanden. En ondertussen worden ze vastgezet. Mensenrechtenorganisaties zijn bang dat dat ook geldt voor kinderen. Save the Children spreekt van een nieuw dieptepunt voor kinderen en vindt het Europa onwaardig. En Vluchtelingenwerk Nederland vindt het teleurstellend. En in de Verenigde Staten is bij New Jersey een nieuwshelikopter neergestort. De lokale zender 6ABC meldt dat zowel de piloot als de fotograaf aan boord is overleden. Het tweetal was op de terugweg na een opdracht en stortte door nog onbekende oorzaak neer. Deze verslaggever legt uit dat na een nachtelijke zoekactie gestaakt moest worden door het gebrek aan daglicht en de afgelegen locatie van het ongeluk. The FAA arrived on scene around 3:15 this morning, determined it was a remote area, the visibility was low, so they would have to come back later for daybreak. Het wrak van de heli werd in de ochtend gevonden. Volgens de zender werkte de piloot en fotograaf al jaren voor het bedrijf. It was Christmas Eve, babe, in the drunk tank, an old man said to me, won't see another one. And then he sang a song, the rare old mountain tune. I turned my face away and dreamed about you. God, an unlucky one, came in 18 to 1. I've got a feeling this year's for me and you. So happy Christmas, I love you, baby. I can see a better time when all our dreams come true. Wat mij betreft een van de allermooiste kerstliedjes. Fairy Tale of New York, The Pogues en Christy McCall. Dan naar Polen. De nieuwe Poolse regering van Donald Tusk is nog maar een week aan de macht, maar voert nu al grote hervormingen door. En wel bij de publieke omroep, waar vandaag de eerste koppen zijn gaan rollen. De publieke omroep werd namelijk onder de PiS-partij een spreekbuis van de regering. Daarom heb ik nu contact met verslaggever Christian Pauwen vanuit Warschau. Christian, wat is er bij de publieke omroep gebeurd? Toch wel best wel opvallende ontwikkelingen rond die publieke omroep de afgelopen dagen. Het zat er ook wel aan te komen. De nieuwe regering had het ook aangekondigd, maar vandaag gebeurde het dan echt. Er werd eigenlijk de bazen van zowel TVP, de publieke omroep, de publieke radio en ook van het Poolse persbureau PAP, eigenlijk, die werden allemaal weggestuurd en er werd een nieuw management aangesteld. En dat tijdens, terwijl de parlementariërs van PiS, inclusief de leider van PiS, Kaczynski, eigenlijk allemaal protesten organiseerden, juist om, hoe zij het dan noemen, de vrije pers te beschermen. Dus vrij opvallende ontwikkelingen hier in Warschau de afgelopen dagen. Nou, inderdaad. En ze zijn dus net aan de macht. Hoe kan het dan dat er zulke grote veranderingen al zo snel worden doorgevoerd? Omdat die regering eigenlijk al lang in de maak was. Ze hadden al hun plannen klaar liggen. De president, Duda, heeft eigenlijk PiS in eerste instantie nog zo lang mogelijk de tijd gegeven om een regering te vormen. In de tussentijd heeft Tusk niet stilgezeten en is hij met zijn toekomstige regering gaan praten, is hij plannen gaan opstellen. En we wisten ook wel, dat had hij ook al eerder aangekondigd, bovenaan zijn lijstje, een van de hervormingen waarvan hij dacht dat kan hij enigszins snel doorvoeren, is die publieke omroep. En ja, die plannen lagen dus klaar. Ik begrijp ook zelf van mensen die in de media werken om mij heen dat zij de afgelopen week ook al werden benaderd om dus voor een nieuwe TVP te gaan werken. Dus dat speelde echt al, dat zoemde rond. En daar zijn ze dus nu mee begonnen. Ja, en je zei dit was een relatief eenvoudige verandering. Maar waarom is de publieke omroep verder zo belangrijk voor Tusk? Die publieke omroep, er zijn wel discussies over hoeveel invloed zij nou hebben. Maar wat wel namelijk heel erg duidelijk is, dat het echt onder de PiS-regering echt een propagandakanaal, zeggen ook voormalig medewerkers, is geworden. Je zag aan de lopende band pro-PiS-items. Eigenlijk zeker in de aanloop naar de regering werd dat heel erg duidelijk. En het is daarom een symbool geworden voor alles wat er mis is gegaan onder PiS. En daarom denken ze ook, we moeten daar zo snel mogelijk voor zorgen dat element, die spreekbuis van PiS, wordt weggenomen. En daarbij komt dus ook nog eens, als je die hele rechtsstaat wil gaan hervormen, wat kan je zo al? En als we kijken op het front van bijvoorbeeld de rechtsstaat, de juridische hervormingen die ze willen doorvoeren, dat zal een stuk lastiger worden. Dus die publieke omroep, dat is een belangrijke eerste stap waarmee ze kunnen laten zien, er waait een nieuwe wind in Polen. Ja, en dit gebeurt dus allemaal terwijl er nog wel protesten worden georganiseerd door de PiS-partij. Ja, zeker, ja. En dat is heel erg opvallend dat zij eigenlijk sinds die nieuwe regering begonnen is, al de hele tijd op de trommel slaan van, ja, wij staan nu voor de vrijheid van meningsuiting, terwijl dus juist die publieke omroep zo is gepolitiseerd onder PiS. Daar hebben ze hun eigen mensen neergezet. Zeggen ze nu, wij staan voor de vrijheid van meningsuiting en daarvoor moeten we moeten die publieke, de onafhankelijke media beschermen. De voormalig premier Morawiecki, die waarschuwde zelf, die sprak zelfs dat ze zich altijd zullen vechten tegen de gevaren van een mogelijke dictatuur. Dus hele zware woorden vanuit het PiS-kamp. Vanuit de regering denken ze, deze pleister die moeten we nu eraf trekken. We moeten nu er doorheen en ervoor zorgen dat er weer een onafhankelijke, onafhankelijke publieke omroep komt. Een voormalig presentator van de omroep die weg is gegaan. Maciej Orbosz, daar heb ik zelf ook ooit, heb ik ook een paar weken geleden mee gesproken. Nou, en die reageert, het is toch wel heel erg cynisch dat dus de partij die de publieke omroep zo heeft gepolitiseerd, nu zegt dat ze staan voor de vrijheid van meningsuiting. Dankjewel. Verslaggever Christian Pauwen. En zometeen in Nieuws en Co. Na jaren onderhandelen is er een Europees migratiepact met afspraken over versnelde procedures. En asielzoekers uit veilige landen mogen worden vastgezet. Wat betekent dat voor Nederland? In een tijd waarin alles complexer wordt, houden wij het overzicht. Zo beheersen we de vooruitgang. Dat is de kunst van het digitaal transformeren. Conclusion. Ik ben Susanna Jansen van Het Pauperparadijs. Mijn nieuwe boek gaat over mijn moeder, over al onze moeders en oma's. Het heet De Omwenteling of de Eeuw van de Vrouw. En het is nu verkrijgbaar. Stream de feestdagen in stijl met NPO Plus. Are you ready? Dompel onder in een wereld van ongekende verhalen, adembenemende plotwendingen en onvergetelijke personages. Maak van deze feestdagen een onvergetelijk kijkfestijn. Ontdek de beste films en series nu op NPO Plus. Kerst vier je samen met Weekamp. Open de app en shop de leukste cadeaus voor onder de boom. Zoals luxe geuren van Hugo Boss en Calvin Klein met korting tot 50%. En bestel je voor zaterdag, dan heb je het voor kerst in huis. Dat is het mooie van de feestdagen bij Weekamp. Nieuw, BNN Vara's Dertigers. De kerstfilm stream je nu op NPO Plus. Voorkom fouten. Doe je boekhouding online. Eenvoudig en snel met eboekhouden.nl. Kom naar Hof van Nederland. Museum over vrijheid, vroeger en nu. Wat is vrijheid voor jou? En geldt dat voor iedereen? Ontdek verhalen over moed en verzet. En hoe we in Nederland voortdurend streven naar vrijheid en gelijkheid. Van de middeleeuwen tot vandaag. Bezoek Hof van Nederland in het historisch hart van Dordrecht. Nu 15 maanden gratis. NPO Radio 1. Het is 5:30 het nieuws met Robert Baltus. De Surinaamse regering noemt de uitspraak van het Hof van Justitie over de decembermoorden een belangrijk moment van heling. De regering roept inwoners op om het vonnis te respecteren. In hoger beroep werd de eerdere uitspraak van 20 jaar cel voor oud-president Boutersen bevestigd. D.C. Boutersen was legerleider tijdens de decembermoorden. Demissionair staatssecretaris Van den Burg wil dat de spreidingswet er toch komt. Op 16 januari wordt de wet in de Eerste Kamer behandeld. Veel gemeenten lijken te denken dat een nieuw kabinet de asielinstroom snel zal beperken. Maar hij waarschuwt dat nu al extra plekken nodig zijn die eerlijk over het land moeten worden verdeeld. Op Schiphol worden morgen vanwege de storm Pia ruim 200 vluchten geannuleerd, meldt de luchthaven. Het gaat om zowel inkomende als vertrekkende vluchten. De luchthaven verwacht windsnelheden tot 90 km per uur. En Soedan lijkt langzaam in handen te vallen van de paramilitaire troepen van de RSF. De RSF heeft een greep op de regio Darfur verstevigd. Ze hebben het grootste deel van de hoofdstad Khartoum al in handen. En het Soedanese leger trok zich terug uit de derde stad van het land. Daar zaten juist veel vluchtelingen en hulporganisaties die schuilden voor het geweld. Helene Geest, hoe gaat het inmiddels op de weg? Ja, er staat al een tijdje 400 kilometer file in het hele land. Is niet zo heel erg veel. Er zijn een paar opvallende files bij. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer is de vertraging 20 minuten. Staat er een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is dicht. Wat opvalt verder is een file op de A27 Breda-Gorkum bij Werkendam. Daar is de weg zo goed als dicht. Je kunt alleen nog via de vluchtstrook na een ongeluk. Vanaf knooppunt Hooipolder levert dat 25 minuten extra reistijd op. Verder ook 50 minuten vertraging op de A50 van Eindhoven naar Oss tussen Sint-Oederode en Veghel-Noord. Bij Veghel is een ongeluk gebeurd waardoor er ook een rijstrook dicht is. En op de A58 Bergen-op-Zoom-Breda bij knooppunt De Stok is ook een rijstrook dicht door een vrachtwagen met pech. Vanaf Bergen-op-Zoom-Centrum is de vertraging een half uur. Peter Kuipers-Munnik is hier voor het uitgebreide weerbericht. Ik had zowaar een heel klein beetje zon vanochtend. Was dat in de rest van het land ook zo? Nou, het was wel behelpen, want de bewolking had vandaag echt de overhand. En het was best een grijze dag. Zeker in het noorden van het land is er vandaag ook echt veel regen gevallen. Ja, en nu merk je buiten dat op heel veel andere plaatsen in het land ook gaat regenen. Ja, en is dat dan ook het beeld voor de komende dagen? Nou, het belangrijkste beeld voor morgen, daar hoorde je Robert net ook al eventjes over, dat is de harde wind voor morgen. Die gaat echt de hoofdrol spelen morgen. Pia, zo heet die storm, dat is een storm. Maar de vraag is een beetje of het ook echt tot stormkracht komt binnen onze landgrenzen. Want die storm die trekt over de Noordzee heen, richting Denemarken. Nou, in Denemarken, in het noorden van Duitsland, daar zal het echt gaan stormen. Maar bij ons is het storm vanaf windkracht 9. Nou, windkracht 8 gaan we aan de kust morgen wel halen. En zeker ook op de Wadden. Maar of het windkracht 9 wordt, dat moeten we nog heel eventjes afwachten. Het is wel zo dat het hard genoeg waait voor afbrekende takken, dakpannen die van het dak kunnen waaien plaatselijk. En dus ook voor Schiphol om uit voorzorg al een flink aantal vluchten te gaan schrappen. Ja, dus wel echt code geel en zo. Ja, het is code geel, maar geen code oranje. Tenminste, dat is de huidige situatie. Ik weet ook niet of die code oranje gaat komen. Het lijkt er vooralsnog niet op. Maar het wordt wel echt flink wat wind. En zeker aan de kust, rondom het IJsselmeer en ook op de Wadden ga je die wind heel duidelijk merken. Komt uit het noordwesten, begint morgenochtend vroeg al aan te trekken. En het hoogtepunt is eigenlijk vanaf morgen 1 uur 's middags tot middernacht. En in het noorden van het land zelfs nog tot aan overmorgen, dus vrijdagmiddag aan toe. Dankjewel, Peter. Het juiste hoortoestel, dat verandert niet alleen je feestdagen, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk wat uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar, mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Aan tafel! Etenstijd. Nederland gaat aan tafel. De plek waar stad en platteland dankzij gezond en heerlijk voedsel samenkomen. Om te eten, maar ook om te praten en verbinding te maken. Stad en platteland kunnen niet zonder elkaar. Ga aan tafel.nl. De naam van dit Welsche dorp is het langste kruispuzzelwoord ooit. Gelukkig zijn de opgaves van de AD Puzzel 10-daagse makkelijker. Puzzel nu 10 dagen online en win fantastische prijzen op ad.nl/10daagse. AD. Altijd dichtbij. Inbraakschade? Bel 0800 0828. Opgelost. Autotaalglas. Welkom bij Snow World, het skigebied van hier. Een skigebied waar je langer glijdt dan heen rijdt. Snowworld.com. Bergen vol plezier. Hey, wie past er op jouw huis tijdens de feestdagen? Kies ook voor Woonveilig. Al 15 jaar de meest gekozen slimme huisbeveiliging van Nederland. Check nu onze feestelijke aanbiedingen bij Hornbach, bol.com en woonveilig.nl. Woon slim, woon veilig. Zorgkiezer helpt je met kiezen en besparen op je zorgverzekering. En of je nu nog gezonder het nieuwe jaar in wilt, of juist extra visio nodig hebt, Zorgkiezer helpt jou kiezen voor een zorgverzekering die het beste bij jou past. En daarmee bespaar je honderden euro's per jaar. Kies voor zorgkiezer.nl. Profiteer nu van alle woonveilige aanbiedingen bij Hornbach, bol.com en woonveilig.nl. Nu met gratis Oral-B tandenborstel. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. Ook een ster in wiskunde worden? Ga naar foutlooswiskunde.nl. In 2024 hebben we de grootste prijzenpot ooit. 165,7 miljoen euro. Ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Dit is Tot 6:30. Nieuws en Co. Na jarenlang onderhandelen was het er vanmorgen. Een nieuw Europees migratieakkoord. Er is een pakket aan maatregelen afgesproken als reactie op de migratieproblemen in Europa. EU-correspondent Ardi Stemerding legt uit hoe dit migratiepact dat moet gaan veranderen. Het is de bedoeling dat alle migranten die aankomen aan de buitengrenzen van de Europese Unie in de toekomst gescreend worden. Maken ze weinig kans op een verblijfsvergunning, bijvoorbeeld omdat ze uit Marokko of Tunesië komen, dan worden ze vastgezet in speciale centra aan de grens. Alleen als migranten veel kans maken op een verblijfsvergunning, dan mogen ze de gewone asielprocedure in. De vraag is wat dit gaat betekenen voor Nederland en de rest van Europa. Daar ga ik over praten met Carole Schuters. Goedemiddag. Goedemiddag, van Wallenburg. U bent migratie- en asielrechtdeskundige verbonden aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Zoals ik al zei, er is jarenlang over gesproken. Landen waren ook diep verdeeld. Nu is er dan dat akkoord. Wat vindt u ervan? Jammer. Gemiste kans. De vraag was net, wat betekent dat concreet voor Nederland? En ik denk concreet nu voor Nederland dat het weinig zal betekenen. Ten eerste, omdat het heet weliswaar een pact over migratie en asiel, maar het gaat alleen maar over asiel. Dus het gaat over krap 10% van alle migranten die naar Europa gaan. Die overige 90% die komen gewoon met papieren, met vergunningen, met van alles en nog wat. Dus als je migranten als probleem labelt, dan is het merkwaardig dat men over slechts een klein deel, een 10% daarover spreekt. Het tweede is dat het hele pact vol staat met alleen maar obstakels, met het tegenhouden. En opmerkelijk is dat het belangrijkste obstakel voor vluchtelingen om in de EU te komen. Waardoor ze verdrinken op de Middellandse Zee. Of allerlei obstakels met hekken tegenkomen. Niet wordt weggenomen. Namelijk dat je simpelweg een vliegtuig zou kunnen nemen om naar een land in de EU te vliegen. Dat kan niet. Want luchtvaartmaatschappijen laten je niet toe zonder geld op papieren. En dan staat er een boete op. Dus dat hele verdienmodel blijft nog steeds in de lucht. En als je dan kijkt naar de hoofdlijnen van het pact zelf, dan is dat in eerste instantie uiteraard politiek gedefinieerd, maar de details waar het uiteindelijk om gaat, die zullen naar verwachting zeker nog zo'n 2 jaar in beslag nemen voordat dat uiteindelijk uitonderhandeld zal zijn en duidelijk wordt hoe dat wordt geïmplementeerd. En dus er kan eigenlijk ook nog wel heel veel in veranderen of aangepast worden of bijkomen. Het is nog niet af, zeg maar. Het is zeker niet af. Het zijn hele royale lijnen die zijn uitgezet. En die moeten dan vervolgens ook geïmplementeerd worden. En daar zitten 2 problemen aan vast. Enerzijds kreeg er op Brussels niveau een aantal bevoegdheden om te bepalen of X, Y of Z aan de hand is. En dan kunnen bepaalde maatregelen worden getroffen. En anderzijds moet het in allerlei lidstaten precies worden geïmplementeerd. En dat zal tot allerlei verschillen in implementatie leiden. En dat is problematisch. Wat er positief aan is, is dat er een solidariteitsmechanisme is afgesproken. Wat in wezen betekent, als er zich asielzoekers melden aan de grens, dan vinden we het niet meer dan een kwestie van solidariteit als al die asielzoekers evenredig worden verdeeld over de lidstaten van de EU. Alleen dat verdeelmechanisme is eigenlijk, net zoals de huidige spreidingswet in Nederland, vooral gebaseerd op veel vrijwilligheid. En dat zal dus niet veel uitmaken in de uiteindelijke verdeling. Dat is jammer. Nee, dus als landen daar toch niet aan mee willen doen, kunnen ze daar niet per se aan gehouden worden? Nou, dat zal uiteindelijk misschien wel kunnen als het wordt geïmplementeerd. En dan moet je dus indenken dat Griekenland, Italië, landen die aan de grens zitten, stellen, moet je even luisteren, wij hebben hier nu al heel erg veel asielzoekers, kom eens even helpen met die herplaatsing. Dus nemen ze wat over. En dan is het weer aan de lidstaten die weliswaar aan een kwotum kunnen voldoen, wat in Brussel wordt opgesteld. Maar dat kunnen ze ook zeggen, nou, wij doen wat anders. Wij dragen bijvoorbeeld financieel bij aan de grensbewaking. En dan hoeft dat dus niet betekenen dat per se mensen worden overgedragen. Dus in die zin lost het weinig van het eigenlijke probleem op. Je zou, of had eigenlijk verwacht, ik had er verwacht dat er ook aandacht zou zijn geweest voor A, het voorkomen van oorlog. Want dat is de belangrijkste reden waardoor je minder migratie krijgt überhaupt. Ja, precies. Ja, en als het al zo is dat je dat niet kunt oplossen, dat je dan in ieder geval structureel opvang in de regio door bijvoorbeeld de VN, de UNHCR, zou faciliteren. En het opmerkelijk is dat dat in de afgelopen jaren dramatisch is uitgekleed. De financiën, middelen daarvoor zijn alleen maar minder geworden. Ja. En als we er nog heel eventjes op Nederland inzoomen, dit gaat, als ik u zo hoor, de druk op Ter Apel bijvoorbeeld niet verminderen. Nee, want die mensen zijn er al. In de toekomst bedoel ik dat, nou ja, dat valt dus te bezien. Wellicht dat je zou kunnen redeneren, dit is een dusdanig systeem waarbij bijna iedereen aan de grens van Europa zou worden tegengehouden, dat stilletjes wordt gehoopt in Noordwest-Europese landen, dan zullen wij daar minder mee te maken krijgen. Maar de controles zijn matig. En als je kijkt naar de terugnameovereenkomsten die impliciet ook in dit pact zitten, en je kijkt naar de huidige situatie waar Griekenland bijvoorbeeld eigenlijk mensen ook weer zou terug kunnen aanleveren bij Turkije, dat gebeurt ook niet. Dus die hele uitlaatklep in de zin van, we hebben geoordeeld dat u niet naar mee komt voor asiel, of u komt niet eens in de procedure, want u valt onder een land waar wij van vinden het is veilig, dan is het een probleem die mensen terug te sturen. Ja. En met betrekking tot die veilige derde landers is het eigenlijk een uitermate grote verslechtering. Want tot nog toe was het criterium, een veilig derde land is een land wat, simpel gezegd, de elementaire verdragsrechten zoals die zijn geformuleerd in het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. Ja. Dat wordt nu, een land is veilig als wij vinden dat het veilig is. En dat kan dan dus, om allerlei opportunistische redenen op willekeurig welk land van toepassing worden verklaard. En de tweede is, als je uit een land komt waar statistisch bezien weinig nationalen vluchtelingenstatus krijgen, dan wil dat niet zeggen dat die ene vluchteling die zich dan daar en daar meldt ook geen vluchteling is. Alleen dat die kennelijk in het landen minder kans maakt. En dan verschuif je dus waar het oorspronkelijk in het recht op asiel was te komen te staan op het individuele recht en het recht om een individu te beoordelen, verschuif je naar u behoort tot de categorie. Nou, en die komt er gewoon niet in. Ja. Dank voor uw duiding. Ja, we zouden hier nog heel lang over door kunnen gaan, maar we zitten aan de tijd. Dank u wel, Carole Schuters, migratiedeskundige van de Radboud Universiteit. Want ik wil ook nog eventjes door naar Harm van Leuken uit Budel. Goedemiddag. Goedemiddag. U bent onderdeel van de Burgerwacht daar. Die is ooit opgericht om overlast van het nabijgelegen asielzoekerscentrum tegen te gaan. Wat is uw eerste reactie op het sluiten van dit akkoord? Het is een goede stap in de richting, of een stap in de goede richting natuurlijk. Maar dan moet dit pact natuurlijk wel werken. En ik ben verder niet zo ontwikkeld dat ik kan bepalen of dat pact gaat werken. Maar het biedt wel goede hoop inderdaad. Ja, want hoe is de situatie nu voor omwonenden rondom het asielzoekerscentrum in Budel? Ja, dat is dramatisch. We hebben dagelijks te maken met enorme overlast van winkeldiefstallen, van intimidaties, van asielzoekers die op straat liggen, bij mensen in tuinen plassen. Het is een heel breed spectrum van overlast waar we iedere dag weer mee te maken hebben. Dat heeft een gigantische impact op een kleine gemeente zoals Kanendonk. Ja, nou gaat het in dat migratiepact veel ook over de veilige landers. Ik had het daar net ook over met meneer Guters. Is dat voornamelijk de groep die in Budel voor overlast zorgt? Ja, klopt. Ja. Dat zijn inderdaad de overlastgevers. Inderdaad. Dat zijn mensen uit veilige landen die dus geen kans maken op verblijf, die ook maar kort in Budel op het AZC aanwezig zijn. Dus die maken zich inderdaad schuldig aan de overlast. Nu kan ik niet bewijzen dat alle overlast daar vandaan komt. Maar dat is wel een heel groot deel te wijten aan de veilige landers inderdaad, die allemaal aanwezig zijn op de verscherpt toezichtlocatie in Budel. Ja, dus u zegt eerste reactie voorzichtig positief, maar er moet dus nog heel veel duidelijk worden. Het is nog niet zover dat de burgerwacht straks opgeheven kan worden. Nee, uiteraard nee. Dat gaat nog heel lang duren, ben ik bang. Ik heb altijd gezegd, je moet de veilige landers, de overlastgevers apart opvangen. Zij het vastzetten, zij het opvangen zonder dat je ze daarbij de vrijheid ontneemt. Maar ja, daar moet je mee beginnen. En dan kun je vervolgens een maximum aantal asielzoekers instellen van tot die grens. En dan stellen we een asielstop in, want je kunt de kraan wel openlaten. Maar dan heeft de wijleven gewoon geen enkel nut. En vervolgens zul je dan moeten kijken van hoe kunnen we de mensen die hier nu al zijn, hoe kunnen we die nu het beste spreiden over het land? Want het is natuurlijk niet eerlijk dat alle last op de schouders van Kranenhoek en Ter Apel komt. En daar moet heel snel verandering in komen. Ja. Nou, die discussie loopt natuurlijk al een tijdje. Wordt vast door u met belangstelling gevolgd. Dank in elk geval voor die eerste reactie. Harm van Leuken van de Burgerwacht in Budel. Gaan we naar Helene Geest. Het is relatief rustig, toch? Ja, 350 kilometer. Dus dat is zeker geen drukke spits. Maar daar merken ze op de A50 weinig van. Want daar staat een hele lange file van Eindhoven naar Os tussen Sint-Oederode en Veghel. De vertraging is daar opgelopen tot een uur, want er is een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is dicht. Voorlopig kun je beter omrijden via Den Bosch. Sportnieuws dan. Richard Verschoor rijdt volgend jaar zijn vierde seizoen in de Formule 2. Dat is de laatste opstapklasse voor de Formule 1. Daarvoor keert hij terug bij zijn oude team Trident. Eind januari begint Verschoor met de voorbereidingen van het nieuwe seizoen. 1 maart is de eerste race in Bahrein. PSV-trainer Peter Bos verkiest in het KVB-bekertoernooi keeper Joël Drommel boven de normale eerste keus Walter Benitez. Ik heb dat gedaan omdat hij vorig jaar dat toernooi gewonnen heeft. En ik vind dat hij dat toernooi dan ook weer moet kunnen, die titel ook weer moet kunnen verdedigen. Ja. Hij heeft dat daar heel erg goed gedaan. Dat heb ik ook meegekregen en ook zelf gezien. Dus ik vind dat hij dat dan ook verdient. En daar leeft hij natuurlijk nu enorm naartoe. En dus staat Drommel morgen op doel in de bekerwedstrijd tegen FC Twente. En het organisatiecomité van de Olympische Spelen van Parijs ontkent dat de ticketprijzen veel hoger zijn dan bij vorige edities. Sportfans beklagen zich bijvoorbeeld over de €990 die ze kwijt zijn voor de Olympische atletiekwedstrijden. Maar volgens de Franse organisatoren zitten de tickets min of meer in dezelfde prijsklasse als bij de Spelen in Londen van 2012 en die van Tokio in 2021. Dit is tot 6:30. Nieuws & Co. Als het aan de Europese Commissie ligt, verliest de wolf zijn beschermde status. Niet dat wolven dan nu zomaar doodgeschoten mogen worden, maar het opent wel de deur voor afschot. In de provincie Gelderland zijn ze daar blij mee, horen we van gedeputeerde Harold Soet. Nou, als ik alleen maar aangeef wat er afgelopen week in Gelderland gebeurd is, daar zijn 31 schapen doodgebeten, 10 aanvallen. Dus de situatie in Gelderland is urgent. Ik heb vandaag ook heel veel blije berichten gekregen dat mensen blij zijn dat er eindelijk vanuit Brussel actie wordt ondernomen. Heeft u enig idee hoeveel wolven er in Gelderland zijn? Ja, in Gelderland zijn er ruim 80. We hebben 7 roedels, die zitten allemaal gevestigd op de Veluwe. Daar past die ook. Maar we willen wel echt over die aantallen goed na kunnen denken dat dat ook behapbaar blijft. En dat mensen zich, die daar wonen, zich veilig voelen. En dat ze ook hun dieren veilig kunnen laten. U vertelde, u krijgt veel meldingen deze week alweer. Hè? Ja. Is 80 dan te veel? Ja, 80 is echt de limit. Omdat we nu ook echt die problemen echt zichtbaar zien. U zegt de limit, dus u wilt er minder dan 80? Nou, in ieder geval niet meer. We gaan het ook onderzoeken of dat nou 70 of 80 of 90 moet zijn. Maar de wolf, we zullen er ook aan moeten wennen dat de wolf in Nederland is. Mm-hmm. Maar net zoals het wilde zwijn, net zoals het edelhert, dat we zeggen, dit zijn de aantallen die we kunnen hebben om de balans in de natuur te houden. En u bent achter de schermen ook al begonnen met trainingen, hè? Ja, onze faunabeheereenheid hier in Gelderland, die gaat natuurlijk over het beheer van het wild. En we hebben daar ook uitvoerig over gesproken. En daar ligt ook de opdracht om mensen op te gaan leiden om dit te gaan doen. En ook protocollen vast te stellen hoe we het kunnen gaan doen. Dat was gedeputeerde Harold Soet van de BBB, die nog net niet de vlag aan het hijsen was. En ja, een stukje verderop. In Arnhem ben ik nu met Jacob Leidekker op Nationaal Park de Hoge Veluwe. Hier ook de vlag uit? Nou, kijk, er gebeurt nu iets wat wij eigenlijk al aangekondigd hadden, dat wat zou gaan gebeuren. Dus ja, die wolven, die lopen hier eigenlijk als in een snoepwinkel rond, hè? Ja, feitelijk wel. Dat geldt natuurlijk voor heel Nederland, want we zijn overbevolkt. Overal staan rasters, overal zijn wegen en ja, ze kunnen gewoon gaan. We zien geen hert meer, we zien geen edelhert meer en dan zie je wel dat ze hier behoorlijk actief zijn. En waar zijn die herten dan? Ja, die lopen naar een ander gebied, die eten daar het bos op. En op een gegeven moment, wat we zien, zeg maar, dan trekken die wolven die kant weer op. En dan komen de herten deze kant weer op. Ja. En wat eigenlijk kunnen die herten ook niet weg, hè? Er staan natuurlijk hekken om het park. Om de hele Veluwe staan hekken. En of je nou een treinspoor of langs de snelweg, er zijn overal rasters. En ook om de Hoge Veluwe staan rasters, dat klopt. U zegt eigenlijk, we hadden het hier zo mooi geregeld en die wolf die komt het feestje eigenlijk verpesten hier op de Veluwe. Het in stand houden van biodiversiteit, dat komt heel precies. Dat zijn hele kleine dingetjes, hele kleine knopjes waar je aan kunt draaien. En wat er nu gebeurt, zeg maar, die wolf die dendert daar dwars doorheen. Ik vind het erg verstandig, zeg maar, dat we binnen Nederland gewoon in kunnen blijven grijpen in de landschappen, juist om biodiversiteit te handhaven. Want grote ecologische processen waarin natuur zijn gang kan gaan, daar hebben we natuurlijk ervaring mee in de Oostvaardersplassen. En dat gaat het werk niet. Het is toch voor een wolf wel lastig, want dat beest weet natuurlijk nu gewoon niet waar hij aan toe is. Hè? Als wolf zijn, dan wordt het er niet makkelijker op. Nee, dat geldt voor de edelhert en de wilde zwijnen die bejaagd worden natuurlijk ook. Dat begrijp ik heel goed. Zou u die wolf aanraden? Nou, wat ik zou aanraden, zeg maar, om vegetariër te worden, dan gaat hij gewoon lekker mee in de weg die wij als mensheid ook zijn ingeslagen, toch? Ja. Nou ja, we kunnen er een beetje lachen over, maar ja. Die wolf wordt natuurlijk niet vegetariër. Nee, dat begrijp ik. Ja, wat zou ik me aanraden? Kijk, dat weet ik niet. Waar het ons om gaat, is dat wij die biodiversiteit waar we goed in zijn, die hoog is op het park, dat we die goed kunnen beheren. Daar ligt onze zorg en dat past de wolf wat ons betreft niet bij. Nee, het moet hier wel een beetje leuk blijven. Je moet het ook van het publiek hebben natuurlijk. Hè? Nee, maar wij hebben een behoorlijke opdracht, zeg maar, om het park in stand te houden. En als je, net als bij het edelhert en wilde zwijnen, zijn ook gebieden aangewezen waar ze wel kunnen komen, niet kunnen komen. Nul gebieden. En dat zou in Gelderland ook moeten gebeuren ten aanzien van die wolf. Jacob Leidekker was dat van Nationaal Park De Hoge Veluwe, in gesprek met onze verslaggever Mark Robin Visser. Wat doe je als je nog niet zo goed een instrument beheerst, maar wel wil samenspelen? Dan begin je gewoon je eigen orkest. Dat dacht althans een aantal jaar geleden Anne Maartje Lemerijs. Zij richtte het Lienderts Orkest op. En dat orkest klinkt zo. Ja, goedenavond Anne Maartje. Goedenavond. Sinds een half jaar bent u ook de dirigent van dit orkest. als mensen dus niet zo goed kunnen spelen, hoe zorgt u er dan voor dat al die instrumenten toch nog een beetje bij elkaar komen en dat het een geheel wordt? Ja, dat is dan natuurlijk mijn uitdaging. Nu heb ik compositie gestudeerd, dus ik maak voor het orkest alle stukken op niveau. Dus ik weet van ieder persoon welk niveau ze ongeveer hebben op hun instrument. En ik zorg dat ze noten voor hun neus hebben die ze kunnen lezen en die ze weten te vinden op hun instrument. En zo houden we de boel nog een beetje bij elkaar. Dus ieder speelt op zijn eigen niveau, om het zo te zeggen? Ja, absoluut. En zo groeien de stukken dus ook met je mee. Dus als je vooruit gaat, krijg je ook weer moeilijkere partijen. En als je geen tijd hebt om te oefenen, even goede vrienden, dan hou je lekker makkelijke partijen om van te spelen. Ja, want dat is, dat is dus een beetje het idee geweest toen u dit orkest oprichtte. Van, het maakt dus eigenlijk niet uit dat het niet zo goed klinkt? Nee, dat is inderdaad de filosofie geweest. Dat het vooral heel leuk en fijn is om met elkaar samen te spelen. Maar dat het ook kan dat je een volle baan of een gezin ernaast hebt of met heel andere dingen bezig bent en simpelweg de tijd of de capaciteit niet hebt om elke dag op je instrument te oefenen. En dan ben je bij ons toch welkom om in ieder geval 1 keer per week lekker samen te spelen. Ja, maar jullie treden ook op voor het publiek. Ja, zeker. Ja, we zijn een wijkorkest. Dus we zitten in de wijk Liendert in Amersfoort. Daar ben ik opgegroeid. En ik vind het heel fijn om daar ook iets van betekenis in te hebben nog steeds. Dus we treden vooral op bij wijkaangelegenheden. Dus op festivals of op vieringen treden wij echt aan als cultureel wijkstukje. Ja. En hoe reageren mensen dan? Want ik bedoel, het idee is natuurlijk heel sympathiek. Maar eerlijk gezegd, het klonk nou net niet heel goed, toch? Nee, wij spelen openlijk vals en lekker slordig en rommelig, maar wel met heel veel liefde en overtuiging. En dat voel je zeker als je er live bij bent ook echt wel. Dus we hebben misschien niet het schattigheidsgehalte van bijvoorbeeld een jeugdorkest, maar we hebben wel een hoog aandoenlijkheidsgehalte. En we zitten met enorm veel plezier en dat zie je ook wel aan ons. Jullie krijgen de sympathie van het publiek. Ja, zeker. Ja. Want u bent dus ook, want u heeft dus compositie gestudeerd, maar u bent ook professioneel pianist, toch? Ja, dat klopt. Ik ben beroepsmuzikus. En ik kan me ook voorstellen dat het dan dat een hele competitieve wereld is. Is dat dan ook dat u zich daar misschien niet helemaal in thuis voelde, dat u dacht het moet iets anders zijn? Nou, dat niet per se, want ik voel me daar wel ook heel erg in thuis. Ik werk daar ook fulltime in. Maar ik miste wel het stukje hobbymatig met muziek bezig zijn. Dus voor mij is muziek echt mijn beroep geworden. En dat is er ook altijd aan verbonden. Dus daar zit een bepaalde kwaliteitsdruk op. En in dit orkest speel ik viool op belachelijk laag niveau. Dus ik speel ook gewoon heel vals en weet mijn noten vaak niet te vinden. Maar daarmee voel ik weer echt die oude hobbyliefde waarmee ook mijn muzikale carrière ooit begonnen is. En dat heeft grappig genoeg ook voor mijn professionele werk heel veel opgeleverd. Ja, want in hoeverre helpt dat? Ja, dat je ook weer echt snapt hoe het is voor beginnende muzikanten. Ik geef veel les, dus dan is het heel fijn als je ook echt begrijpt hoe moeilijk iets is. Ook al snap je het cognitief wel, om het ook te gaan doen is echt een andere stap. En het heeft me echt wel weer teruggebracht bij die kern van waarom ik ooit muziek ben gaan maken. Ja. Dat is een hele ontspannen manier om vanuit te werken. Nou, wie dit sympathieke orkest wil bekijken, dat kan vanavond hè, in de Oasekerk in Amersfoort. Veel plezier en dank voor dit gesprek. Anna Maartje Lemerijs, dirigent dus van het orkest dat u nu nog even hoort. Het Liendert Orkest. NPO Radio 1 podcast. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Botox, fillers, facelifts. Soms zijn cosmetische ingrepen noodzakelijk of fijn. Wat zie je er uitgerust uit? Zit je lekker in je vel? Maar ik heb van mensen die ik het niet heb verteld geen opmerking gehad van, oh, heb jij je oogleden laten doen? Maar soms zijn ze schadelijk. Het was een soort magnetronstraling, waardoor er ook allerlei littekenweefsel ontstond. Gaan we anders naar onszelf en elkaar kijken door plastische chirurgie? Zo van, degene die dat niet doet, die speelt eerlijk. Nee, die heeft gewoon de genetische loterij gewonnen. Deze week in Docs, Plastic Schoonheid. Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Ga naar je favoriete podcast-app en haal hem binnen. Ster. In de greep van een machtsbeluste keizerin. Händels barokmeesterwerk Agrippina is vanaf 13 januari te zien bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. Voor mensen met een lichamelijke beperking is samen genieten van de feestdagen niet altijd vanzelfsprekend. De Zonnebloem heeft in deze donkere dagen extra aandacht voor mensen die door hun beperking niet de deur uit kunnen. De Zonnebloem laat ze niet zitten. Schat, weet je nog, 3 maanden met z'n tweeën door Azië? Ja, geweldig was dat. Ik zou zo weer gaan. Wacht even, 3 maanden backpacken? Nee, dat doen we niet meer. Maar we kunnen wel 2 of 3 weken naar Thailand, met de kinderen. Of naar Vietnam, of naar Indonesië. En wie gaat het dan regelen? Heel simpel, NRV. NRV regelt dat. Reizen met je gezin in een groep, of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl. Schenk ook wat extra aandacht deze winter en doneer aan de Zonnebloem. Ga naar zonnebloem.nl. NRV, nu tot €250 groepsreizenseal op nrv.nl. Vitepro, ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro voor maar €9,95 op vitepro.nl. Het Liliane Fonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Steun een kind met een handicap voor €3 per maand. Ga naar lilianefonds.nl. Een goede leider blijft altijd kalm. Ik ben Peter van Num en in mijn boek Notities van een generaal deel ik mijn lessen over werk en leven. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianefonds.nl. Zes uur. NPO Radio 1. Fleur Wallenburg. Goedenavond. In het laatste half uur van Nieuws & Co. Nog meer reacties op de veroordeling van Desi Bouterse tot 20 jaar cel. We zijn in Paramaribo bij aanhangers van de partij van Bouterse. En in Amsterdam zijn nabestaanden bijeengekomen van de slachtoffers van de decembermoorden. Nu eerst het NOS-journaal met Robert Baltus. Opnieuw is een record aantal coronavirusdeeltjes in het rioolwater aangetroffen. Dat meldt het RIVM. Het gaat om een stijging van 16% ten opzichte van vorige week. En toen was er al sprake van het hoogste aantal virusdeeltjes in het rioolwater sinds het RIVM in het voorjaar van 2020 begon met die metingen. Ook het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis is licht gestegen. Afgelopen week ging het om ruim 880 patiënten. De week daarvoor waren het er ruim 200 minder. Ziekenhuizen maken zich overigens geen zorgen. Voormalig legerleider en oud-president in Suriname, Desi Bouterse, is dus definitief veroordeeld tot 20 jaar cel. Het Hof van Justitie bevestigt daarmee het vonnis van 2 eerdere zaken. Het Hof houdt Bouterse verantwoordelijk voor zijn rol bij de decembermoorden. In 1982 werden 15 tegenstanders van het toenmalige militaire regime van Bouterse gemarteld en vermoord. Bouterse was zelf niet aanwezig in de rechtbank. En dat is laf, vindt advocaat Gerard Spong. Hij was betrokken bij het onderzoek naar de moorden. Als je een vent bent en je hebt zo'n grote waffel gehad al die tijd, en je bent ook nog de barricades opgegaan om met allerlei smoesen en eigenlijk leugens de samenleving te misleiden, ja, dan moet je ook de guts hebben, de moed hebben om wanneer een uur u heeft geslagen, om dan aanwezig te zijn en die rechters recht in het gezicht aan te kijken. Het Openbaar Ministerie had expliciet een bevel tot gevangenneming van de oud-president geëist, maar daar ging het Hof niet direct in mee. 4 medeverdachten zijn ook definitief veroordeeld. Zij kregen 15 jaar cel. Op Schiphol worden morgen vanwege storm Pia ruim 200 vluchten geannuleerd. Het gaat om zowel aankomende als vertrekkende vluchten. De luchthaven verwacht windsnelheden tot 90 km per uur. Soedan lijkt langzaam in handen van de paramilitaire troepen van RSF te vallen. De RSF heeft de greep op de regio Darfur verstevigd. Ze hebben het grootste deel van de hoofdstad Khartoum al in handen. En het Soedanese leger trok zich terug uit de derde stad van het land. En daar zaten juist veel vluchtelingen en hulporganisaties die schuilden voor het geweld. De omstreden asielnoodopvang in het Van der Valk Hotel in Uden gaat toch niet open. Vanmiddag zouden de eerste 98 asielzoekers aankomen, maar de voorzieningenrechter heeft de vergunning op het allerlaatste moment alsnog geschorst. Dat betekent in ieder geval opnieuw 2 dagen vertraging, meldt Omroep Brabant. En over asielzoekers gesproken, demissionair staatssecretaris Van den Burg wil dat de spreidingswet er toch komt. 16 januari, direct na het kerstreces, wordt de wet in de Eerste Kamer behandeld. Volgens Van den Burg gaan veel gemeenten er sinds de verkiezingen vanuit dat er nu heel snel stappen gezet zullen worden om de asielinstroom te beperken. Maar hij waarschuwt dat er nu al extra plekken nodig zijn die eerlijk over het land moeten worden verdeeld, ook al zit er nog geen nieuw kabinet. Een basisschoolleraar uit Vlijmen moet 8 jaar de cel in en hij krijgt TBS met dwangverpleging. Bas G. was 20 jaar leraar en misbruikte in die tijd online zeker 70 kinderen. Ook had hij met een aantal van hen seks. En met een jonge leerling, een verslaggever van Omroep Brabant, was bij de uitspraak van de rechter. Juist Bas G. had als onderwijzer beter moeten weten. Maar toch ging hij door. Hij zag zijn relatie met een 13-jarige meisje als wederkerig, als gelijkwaardig. En ook bij andere kinderen had hij geen enkel oog voor wat zij wilden. Hij had alleen maar oog voor zijn eigen genot. De jongste slachtoffers van de leerkracht waren 7 jaar oud. Het weer vanuit het westen steeds meer buien. Ook waait het soms flink en het is 1 graad of 9. De buien houden morgen aan. Ook dan kan het hard waaien. Met vooral aan de kust zware windstoten. Het wordt 1 graad of 11. Robert, dankjewel. We gaan nog even naar Helene de Geest. Hoe is het inmiddels met de files, Helene? Nou, die worden eigenlijk bijna allemaal korter. De meeste vertraging is er nog in de regio Amsterdam en in Noord-Brabant. Bij Amsterdam nog een behoorlijke file op de A4. Den Haag Amsterdam voor knooppunt Nieuwe Meer. De vertraging is 1 kwartier door een kapotte vrachtwagen. Er is een ongeluk gebeurd op de A22 van Velzen naar Beverwijk bij Beverwijk. Daar is ook een rijstrook dicht. Daar ook 1 kwartier extra reistijd. Veel verdraging ook op de A27 nog. Van Breda naar Gorkum tussen Oosterhout en industriegebied Avelingen. Daar sta je 40 minuten in de file. Ook 40 minuten oponthoud op de A50. Eindhoven-Oost tussen Sint-Oederode en Veghel door een ongeluk. Daar zijn alle rijstroken vrij. En ook in het zuiden op de A59 van Den Bosch naar knooppunt Zonzeel. Bij knooppunt Zonzeel ligt rommel op de weg. De rechte rijstrook is dicht. De verdraging 25 minuten. Een bed and breakfast in Italië als je straks stopt met werken? Of een jaar met een camper door Amerika? Soms heb je dan een tikje meer pensioen nodig. Daarom is er ook de Pensioenbooster. Geef je pensioen een boost met ook. Kijk op pensioenbooster.nl. Wat krijgt jouw klusser voor kerst? Hubo pakt uit met een accuboormachine van PowerPlus met 2 lithium-accu's en 134 accessoires. Nu voor maar €59. Maak er een vrolijk klusfeest van. Hubo helpt. Een aanvulling op je pensioen? Kijk op pensioenbooster.nl. Dit is fijn. Meer ruimte voor wat rust. Ontdek de Wadden op visitwadden.nl. De eerste mens op de maan. De Elfstedentocht van 63. Flipper, wat kan jij je nog herinneren van jouw eerste 18 jaar? Herbeleef je jeugd met de boekenreeks Mijn Eerste 18 Jaar. Het leukste decembercadeau voor iedereen van 35 tot 80 jaar. Voor slechts €14,99. Mijn eerste 18 jaar. Ook verkrijgbaar bij Bruna. Home Alone met kerst? Fix het met Mediamarkt. Geef jezelf een popcornmachine en een lekkere breedbeeldcadeau. Vier het bij Mediamarkt. Charmante chalet of designhotel? Sunweb heeft een skivakantie perfect op maat. En je skipas is altijd in de prijs inbegrepen. Check je voordeel op sunweb.nl. Ook bij Mediamarkt een Xbox Series S plus 3 maanden Game Pass voor €229. Nu, later en altijd. Met een zorgverzekering van ASR helpen we je als je zorg nodig hebt. Daarnaast helpen we je ook als je goed voor jezelf wil zorgen. Van veerkrachtiger worden tot meer bewegen en beter slapen. Ga naar asr.nl/zorgverzekeringen. ASR doet het. NPO Radio 1. NOS NTR. Op 8 december 1982 werden 15 tegenstanders van het militaire regime in Suriname gemarteld en vermoord. Wat ik zag waren eigenlijk stuk geslagen lichamen. Heel veel verwondingen. Hij was helemaal beschoten. Vandaag is Desi Bouterse in hoger beroep definitief veroordeeld tot 20 jaar cel voor de decembermoorden. Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. Elk jaar is er op 8 december een herdenking voor de decembermoorden. Maar ook op deze bijzondere dag komen er mensen naar de plaquette op de Mozes en Aaronkerk in Amsterdam, waar die herdenking elk jaar is. En daar is ook onze verslaggever, Matthijs van der Wiel. Matthijs, wat gebeurt daar? Ja, daar zijn bloemen gelegd en er zijn nabestaanden op dit moment bijeengekomen. Komen op dit moment bijeen en ze hebben fakkels aangestoken. Toortsen van gerechtigheid worden ze genoemd. Burgemeester Halsema komt hier net aanlopen en feliciteert u, meneer Hoost. Dat is toch prachtig. Dit is een vonnis, een uitspraak waarvoor je alleen maar felicitaties kon ontvangen na 41 jaar. Romeo Hoost is een neef van een van de mannen waarvan de naam op die plaquetten staan, die 15 mannen. Eddie Hoost. En u bent een nicht van een van die andere mannen, van Surendre Rambokus. Rada heet u. Wat voor dag is het voor u? Ja, euforisch en tegelijkertijd ook een soort van ontlading van spanning. Dus het is gemengd. Maar vooral om echt trots te zijn op onze natie. Dat kleine landje waarvan je denkt, een groot land, klein bevolking. Dat niet zou kunnen, corruptie en noem maar aan de orde van de dag. Maar het is mensen die gebeurd. Geen vertrouwen hadden in het systeem. Mensen die geen vertrouwen hadden in het systeem. Maar ons rechtssysteem heeft al een paar keer aangetoond dat het een rechtssysteem is. Was u niet gespannen vandaag? Niet echt, want ik had verwacht dat het vonnis bevestigd zou worden. De krijgsraad had in 2019 gevonnist. 3 maal of 2 maal herbevestigd. Dus ik kon me niet indenken dat een hof het vonnis aan de kant zou schuiven. Gerechtigheid wordt hier gezegd. Een mevrouw die ik net sprak, die zei, ik kan nu rustiger ademen. Maar nu was ik de hele dag bij de Surinaamse radiozender Radio Mart. En er waren ook best wel veel mensen die boos waren dat Boutersen niet meteen is gearresteerd. Is die gerechtigheid er wel als hij nog niet achter de tralies zit? Ja, want dan zou hij zwaaien met een verzoek tot gratieverlening. En dat zou schortende werking geven, zou hij toch vrijkomen. Oh, dus dat had geen zin. Wat vindt u daarvan? Is het niet pas het moment daar als hij in de gevangenis zit? Weet u, die ingevangenneming gebeurt niet altijd meteen. Dus het vonnis wordt uitgevoerd. Het is opdracht gegeven om het vonnis uit te voeren. Daar heeft u vertrouwen in? Ik heb daar vertrouwen in. Alle vertrouwen in. En hij gaat misschien weer rookgordijnen opwerpen. Laat hij dat maar doen. Maar ik heb vertrouwen in ons rechtssysteem. In het rechtssysteem van Suriname. Een dag waar u 41 jaar op gewacht heeft, als ik het zo goed begrijp. Een dag die waar vaak op gehoopt werd. Bij die bijeenkomsten hier in deze kerk komt een ambulance langs. Veel herrie hier. Wachten op die dag bij die bijeenkomsten op 8 december altijd. Nu is hij er. Hoe gaat dat nu verder? Wat is er dan gebeurd vandaag? Hoe kunt u nu verder? Vandaag beginnen we aan een nieuw leven, moet ik zeggen. We gaan Suriname verder opbouwen naar de toekomst. Dit betekent dat Suriname ommekeer maakt en een nieuwe toekomst tegemoet gaat. Ja. Vooral wat justitie betreft. Het was enorm verdelend, een splijtswam. Ja, kan dat voorbij zijn? Het kan. En dat heeft helemaal te maken met de keuzes die onze politieke leiders en anderen die aan de macht staan maken. En ik hoop dat ze vandaag dit vonnis zien als echt een kentering in denken en handelen. Ja. Twee van de nabestaanden. U moet er gauw naartoe. Naar de burgemeester, naar de toerts. Ja. Gaat u erheen. En naar de speaker, want u moet een toespraak houden. Ik wil nog zeggen dat hierna Mojuana komt. Wat betekent dat? Mojuana zijn de moorden die Boutersen in opdracht van Boutersen zijn gepleegd in het binnenland. Hij is nog niet klaar. Romeo Hoost, een van de nabestaanden hier, gaat zijn toespraak houden hier bij de nabestaanden voor de Mozes en Aaron Kerk. Dankjewel, Matthijs. En in Suriname is de verwachte onrust rond de definitieve uitspraak vooralsnog uitgebleven. Matthijs had het er net al over. Het Hof van Justitie in Paramaribo vond directe gevangenneming niet nodig. Dus het is nu de vraag wanneer Boutersen wel wordt opgepakt. Die bal ligt nu bij het Surinaamse OM. Boutersen aanhangers moeten dat nog maar zien gebeuren, zag verslaggever Danny Simons in Paramaribo. Aangekomen bij Auxerre, het partijcentrum van NDP, de Nationaal Democratische Partij, de partij van Boutersen. Een groot hek om het partijkantoor met paars-witte vlaggen, met het partijlogo. En er komt een auto aangereden en volgens mij willen die mensen wat tegen ons zeggen. Die man kan aan hem komen. Nobody can touch him. Dat is het. Fijne kerstdagen. Er komt ook iemand op een fiets aan. Wat zing je? Het is niet gegaan als hoe men dacht. De rechter heeft een wijs besluit genomen. De wijsheid, gevangenneming, afgeschaft. U zegt goed besluit, hè? Niet de gevangenneming, niet direct. Mm-hmm. Maar goed, de kans bestaat nog wel dat hij wel in de cel terechtkomt. En ik denk dat we wezen mensen hebben in Suriname. Maar de uitspraak is definitief. De uitspraak is er zonder gevangenneming. Ja, maar Openbaar Ministerie, daar ligt nu de taak om te beslissen over tot uitvoering. Dat heeft dus de gevangenneming. We hebben nog tijd om gratie te vragen aan de president. En u heeft daar vertrouwen in? Zeker wel. Ik loop door en er klinkt muziek. En er zijn best wel wat mensen. Niet zoveel mensen als de afgelopen zaterdag, toen Bouterse zijn aanhang toesprak en om kalmte vroeg. Hoe heeft u de uitspraak beleefd? Als een zwarte bladzijde in de historie van de rechtsstaat Suriname. Zo heb ik het beleefd. Ja, kunt u het toelichten? Nou, mijn analyse en wat ik ervan vind van de zaak is dat het zeer zeker een politiek proces is. Maar ook gewoon als je kijkt in de historie naar de feiten, hoe de revolutie tot stand is gekomen. Maar vooral de tegenkoeps om Bouterse af te werpen. De Rambokeskoep, de Houkerkoep. Volledig gefinancierd door Nederland. De bewijzen liggen daar, ook in historische literatuur. Ik geloof sterk dat deze 15 mensen als bruggenhoofd moesten dienen van de invasie door Nederland en Amerika. Dus er zijn een aantal historische feiten die in juist context geplaatst moeten worden, vind ik. En dat is niet gebeurd. Wat vindt u van de uitspraak? Welke radio is het? Surinaams radio. Deze is uit Nederland. Maar? Nee. NPO van Nederland. Ja, Nederland. NPO Nederland. Ja. De grootste leugenaars. Ik ga niet tot ze praten. NPO Nederland. Wat vindt u van de uitspraak, meneer? Ik ken u niet. U kent me niet. Laat u me met de rust. Best omdat ik uit Nederland kom. Ja, ik vermoed dat mensen me niet te woord willen staan omdat ik dus uit Nederland kom. En Bouterse die heeft herhaaldelijk geroepen dat dit proces een politiek proces is. En dat Nederland, de kolonisator, er ook achter zit, ook een rol speelt, et cetera, et cetera. Dat maakt het hier wel moeilijk om meerdere mensen te spreken. Dit is werk van de kolonisator dat jullie bezig zijn uit te voeren. Nederland zit erachter, zegt u. Jawel. En dat weet aan ieder. Bent u wel enigszins opgelucht dat er niet direct de gevangenneming is nu? Gaat nooit de gevangenneming zijn. Nee. Maar die onschuldig is, ga je niet gevangen nemen. We moeten wachten. We wachten even om te kijken. Dan gaan ook wij misschien beslissingen nemen. Ja, wat voor beslissingen? Dat weet ik nog niet. En als zou ik dat weten, ik zou het u niet verklaren. Maar het wordt dan een beetje tof. Het wordt tof, het wordt zwaar. Aha. Ja, ze wilden dus niet allemaal met hem praten. Gelukkig deze meneer wel. Dit was onze verslaggever Dennis Simons bij de aanhangers van Bouterse in Paramaribo. Helene Geest, hoe gaat het met de files? Nou, de meeste files worden korter, maar op de A27 van Breda naar Utrecht is nu weer een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht. Vanaf Hank is de file 14 kilometer en de vertraging ruim een half uur. Volgens Hamas zijn er sinds het uitbreken van de oorlog met Israël meer dan 20.000 doden gevallen in de Gazastrook. Al Jazeera meldt dat vandaag zeker 10 mensen om het leven kwamen bij een luchtaanval op een woonwijk in het zuiden van Gaza. Tientallen gewonden zijn naar een ziekenhuis gebracht. En een leider van Hamas is vandaag naar Egypte gereisd om te praten over een staakt het vuren en een uitwisseling van gegijzelden. Israël had al aangegeven hiervoor open te staan. Nieuws en Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Sinds het begin van de oorlog tussen Hamas en Israël laten mensen in landen als Egypte, Jordanië en Indonesië de Amerikaanse fastfoodketens links liggen. Lege filialen dus van bijvoorbeeld McDonald's, Starbucks en KFC. Before the siege in Gaza, Starbucks was full 24 hours a day. Now, as you can see, there's no one. Voor de oorlog in Gaza zat de Starbucks 24 uur per dag vol. Maar zoals je nu kunt zien is er helemaal niemand, zegt een bezoeker van de Amerikaanse koffieketen in de Jordaanse hoofdstad Amman. Dit is allemaal het gevolg van een wereldwijde oproep tot een boycott tegen bedrijven en merken die de oorlog zouden steunen. Daar ga ik over praten met Anne de Jong, antropoloog bij de Universiteit van Amsterdam. Goedenavond. Goedenavond. U heeft onderzoek gedaan naar boycottacties als onderdeel van geweldloos verzet. Deze fastfoodketens die nu worden geboycott, is dat omdat zij ook echt Israël steunen in deze oorlog? Of gaat het eigenlijk meer misschien om de band met de Verenigde Staten? De boycott, divestment en sanctions movement, dus de boycott, desinvestering en sanctie movement beweging, is in 2005 opgezet door de Palestijnen. Die hebben een aantal specifieke bedrijven die zij boycotten, waarvan ze dus zeggen van nou, daar moet je niet steun aan geven, want die werken direct samen met de Israëlische staat, dan wel met het Israëlische leger. En daarnaast zie je in de afgelopen weken in directe reactie op de gebeurtenissen in de Gazastrook ook. Ook spontane initiatieven, waaronder deze boycott van de fastfoodketens. En die gaan er vooral op uit van bijvoorbeeld de McDonald's. Die heel openlijk hun steun aan de Israëlische troepenmacht hebben gegeven door dus gratis McDonald's eten naar de actieve soldaten te sturen. Ja, het zijn natuurlijk gigantische miljoenen bedrijven. Worden ze echt geraakt door deze boycott? Nou, de bedoeling van de boycottbeweging, wat een burgerbeweging is, is eigenlijk drieledig. Aan de ene kant roepen ze hiermee op om te kijken, te informeren naar wat er eigenlijk gaande is in Israël en de Palestijnse gebieden. En daarmee proberen ze Israël en de bedrijven te isoleren. Dus het gaat niet zozeer om economische schade aan die bedrijven op te leggen, maar meer om de medeplichtigheid van die bedrijven, of wat zij zien als medeplichtigheid, naar voren te brengen. Aan het economisch gewin van bepaalde bedrijven aan de Israëlische blokkade van de Gazastrook en de bezetting van de westelijke Jordaan-oever. En slagen ze daarin wat u betreft? Nou, je ziet wel dat het de boycottbeweging eigenlijk mondiaal is geworden. Waar dit een initiatief was in 2005 vanuit de Palestijnse gebieden, zie je nu dat wereldwijd er aandacht voor is. De zaken nu in landen zoals Jordanië en Egypte worden uitgelicht. Maar het is echt een misverstand om te denken dat het alleen in het Midden-Oosten zich afspeelt. Want er is ook enorme pressie in Amerika, maar ook bijvoorbeeld hier in Nederland, op bedrijven om te desinvesteren en om sancties op te leggen. En dus om bedrijven die medeplichtig zijn in de ogen van de Palestijnen in de bezetting, om daar als consument niet aan mee te werken, om de steun eraf te trekken. Nee, maar het is niet zo dat we hier toch lege fastfoodrestaurants hebben, toch? Nee, maar het is bijvoorbeeld wel zo dat Veolia Transport, dat is een Frans moederbedrijf met allemaal bus en tram en treinvervoer, een aanbesteding had in Nederland. Daar is BDS Nederland, dus de Nederlandse variant van de boycottbeweging, is daarin tegen in opspraak gekomen, omdat zij ook in Israël destijds bussen op de westelijke Jordaan-oever lieten rijden die alleen voor Israëliërs toegankelijk waren. En na druk van de boycott-movement heeft eerst in Nederland die aanbesteding niet gekregen. En daarna heeft het grotere moederbedrijf uit Frankrijk zelfs het Israëlische deel afgestoten onder druk van deze boycott-movement. Ja, dus die acties hebben wel degelijk zin. Ja, zeker. Nou, je kan ook vooral zien bijvoorbeeld bij Puma, het sportmerk Puma, ligt de afgelopen jaar onder druk, omdat zij de voornaamste sponsors zijn van de Israëlische Voetbalassociatie. En omdat de boycott-movement ook echt zegt, als jullie een medewerking en jullie sponsoring en jullie steun voor de Israëlische regering en het Israëlische leger stoppen, dan houdt de boycott op. En dat zie je bij Puma. Die was eerst heel negatief in het nieuws. Als zijnde, je sponsort een, wat zij noemen, een apartheid voetbalvereniging. Associatie. En nu zij hun banden met Israël verbroken hebben, dus nu ze hebben gezegd wij sponsoren dat niet meer, worden ze geloofd en krijgen ze positieve aandacht. Dank u wel voor de uitleg. Anne de Jong, antropoloog bij de Universiteit van Amsterdam. Het zal vanavond, hopen de fans natuurlijk, weer een spannende Champions League avond worden in de Johan Cruijff Arena. Want de vrouwen van Ajax spelen daar tegen Bayern München. Vorige week eindigde dat nog in een 1-1 gelijkspel. Er zijn ongeveer 20.000 kaarten verkocht, dus genoeg support. Met ook echt een harde kern. De supportersgroep Ajax Women Fanatics. En die klinkt zo. La, la, la, la, la, la. Ajax Amsterdam. Supervrouwen, hey! Hey! Supervrouwen hoorde ik. Goedenavond, Melvin Collier. Goedenavond. U bent een van de supporters en oprichters van de Ajax Women Fanatics. Zit u al in het stadion? Klopt, nee. Ik sta nu in de rij om het stadion in te gaan. Hoe is dus, het met de wedstrijdspanning? Nou, die zit er al een paar dagen wel flink in. Nee, ik begin natuurlijk op maandag al met de vlag aan te melden en et cetera. Dus ja, dan ben ik al bezig met de wedstrijd. Dus die spanning begint al vroeg. Ja, ik vind het wel mooi dat deze Ajax Women Fanatics is opgericht door twee mannen. Hoe is de verdeling in de groepen van supporters? Zijn dat zowel mannen als vrouwen dus? Ja, zeker. Mannen, vrouwen, jong, oud. In principe hebben we alles er wel bij lopen. Dus nee, het is een hele gemixte groep. Maar dat maakt het denk ik ook zo gezellig. Iedereen is gewoon welkom bij ons. En dat is een van onze punten. Ja, en hoe ben je zo fan geworden van de Ajax-vrouwen? Nou ja, ik ben in 2017 ben ik erbij gekomen net na het gewonnen EK in Nederland. Toen de vrouwen Europees kampioen werden, Nederland zelf al. En sindsdien ben ik eigenlijk naar alle wedstrijden geweest. En 2021 nam ik voor het eerst mijn eigen vlag mee. Nou ja, en inmiddels hebben we er ook best wel wat aan hangen in de arena. Dus inmiddels zijn het een stuk meer vlag geworden. Ja, en zo is het eigenlijk goed. En volgen jullie dan dus vooral dus de wedstrijd van de vrouw? Of gaan jullie dan ook nog wel naar het mannenelftal toe? Nou, ik ben wel soms bij de mannen. Maar over het algemeen ligt wel de passie echt bij de vrouwen. En zijn we ook wel echt vrij druk bij de vrouwen met alles regelen altijd. Dat de mannen ook er regelmatig wel bij inschieten. Ja, precies. Daar heb je dan geen tijd meer voor. We weten dat er bij het mannenvoetbal tussen supporters dat het er dan hard aan toe kan gaan. Hoe is dat met de supporters van de vrouwen? Hoe zijn bijvoorbeeld de onderlinge banden met de supporters van Bayern? Nou, we hebben vorige week in München nog een drankje gedaan met de supporters van München. En we hebben net nog even met ze staan ouwe hoeren. Dus we hebben wel gewoon contact met hun. Ja, dat is ook hoe het in de Eredivisie ook gaat met andere clubs. En normaal gesproken spelen de Ajax-vrouwen de wedstrijd op de toekomst, op het jeugdcomplex. Nu dus in de arena. Is het dan heel anders qua sfeer als die wedstrijd in een stadion wordt gespeeld? Ja, er komt veel meer mensen op af. En nou ja, ik denk dat het bijna 1000 keer zoveel zijn. Nou ja, 100 keer zoveel dan. Maar in ieder geval, het is nu goed druk. Er lopen hier al heel veel mensen voorbij nu. Dus de arena stroomt goed vol. En op de toekomst blijft het vaak achterwege. Ja, dan komen er minder mensen naartoe. Ja, klopt. Als je kijkt naar een afgelopen wedstrijd, zoals tegen ADO Den Haag afgelopen zondag, dan zaten er misschien 300 man op de tribune. Vanavond zitten we er al met 20.000. Is wel een verschil. Dus dat is ook voor de vrouwen. Ja, precies. Klopt. En vorige week is het dus 1-1 geworden. Wat gaat het vanavond worden? Nee, ik heb tegen iedereen gezegd een 3-0. Misschien iets optimistisch, maar een 2-1 zit er zeker in. Dank, Melvin Calier van dus de supportersclub Ajax Women Fanatics. En nog veel meer sport vanavond, maar dan een gala. Het sportgala is vanavond. Edwin Cornelissen, waar zit daar de spanning vanavond? Ja, dat is een goede vraag. Hè. Ik denk misschien wel bij wie nou sportman van het jaar wordt. Wordt het opnieuw Max Verstappen? Of wordt het toch Mathieu van der Poel, die natuurlijk dat waanzinnige WK heeft gereden. Maar ook nog wat klassiekers heeft gewonnen en zo. Dan heb je nog Harry Lavrijs, die bij het baanwielrennen een beetje alles heeft gewonnen wat je maar kan winnen. Dus dat zijn wel drie echt geduchte mannen om in de gaten te houden voor die titel sportman van het jaar. Bij de vrouwen twee atletes. Femke Bol, natuurlijk de vrouw van de 400 meter horde, de wereldkampioene. En de vrouw die eigenhandig die 4x400 meter goud op het WK wist binnen te halen. Maar je hebt ook Sivan Hassan die ineens indruk maakte op de marathon. En Caroline Florijn, misschien niet de uitgesproken favoriete roeister, die wel haar wereldtitel prolongeerde op de skift. Dus bij de mannen en de vrouwen, die verkiezing, dat wordt heel interessant. Op een gala dat iets anders is dan in de verleden jaren. Want het is een gala geworden dat in feite in tweeën is gedeeld. Het was altijd een soort van co-productie tussen onze televisiecollega's en NOC en NSF. Nou ja, NOC-NSF gaat eerst de prijzen uitreiken. Dat doen ze op hun eigen YouTube-kanaal, kan je dat dan zien. En vervolgens is er een televisieuitzending waar natuurlijk ook al die winnaars voorbij gaan komen. Dus het wordt wat gesplitst van elkaar. Dat maakt de opzet wat anders dan anders. En wat ook anders is, is dat er niet één Paralympisch sporter van het jaar wordt gekozen, maar dat ook daar wordt een onderscheid gemaakt tussen de sportman, sportvrouw en het sportteam als het gaat om de Paralympische sporten. Dus dat is anders dan anders. Allemaal anders. Dankjewel, Edwin Cornelissen. En vanaf 19:30 is ook het sportgala hier op NPO Radio 1 te volgen. Met ook natuurlijk flitsen van Ajax, Bayern München. De vrouwen dus net. En de bekerwedstrijden in het mannenvoetbal. En dit was Nieuws en Co. Zometeen, dit is de dag met Thijs van der Brink. Dag Fleur, de overheid wil in één klap honderden zogeheten designer drugs aanpakken. Vandaag bespreekt de Tweede Kamer een voorstel van het kabinet dat grondstoffen van die drugs moet verbieden. Is dat een goed idee? Daar gaan we over debatteren. En dit is de dag. Na de hoofdpunten van het nieuws met Thies van Kesteren. Morgen om 5:00, dan is er een nieuwe Nieuws en Co. Heel graag tot dan en een fijne avond. NPO Radio 1. De Surinaamse regering noemt de uitspraak van het Hof van Justitie over de decembermoorden een belangrijk moment van heling. In hoger beroep kreeg oud-president Boutersen vandaag van het Hof 20 jaar cel voor zijn rol bij de decembermoorden. Boutersen is nu op het hoofdkantoor van zijn partij en kan nog om gratie vragen bij president Santoki. Het Openbaar Ministerie gaat de Spaanse chauffeur vervolgen die vorig jaar zomer 7 mensen doodreed in Nieuw-Beijerland. De man reed met zijn vrachtwagen van een dijk af en raakte mensen die daar aan het barbecuen waren. De Spanjaard zei eerder dat hij een epileptische aanval had en zich niks meer kon herinneren. Opnieuw een record aantal coronavirusdeeltjes in het rioolwater. Dat meldt het RIVM. Ook het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis is licht gestegen naar 880. Ziekenhuizen maken zich geen zorgen. Ze zeggen dat er voldoende bedden beschikbaar zijn. Het COA vindt het spijtig en inhumaan dat de asielzoekers die vandaag in het hotel in Uden aankwamen vrijwel meteen weer werden weggestuurd. Vanaf vandaag zou het hotel een noodopvang zijn, maar op het allerlaatste moment haalde de rechter daar een streep door. Het weer, vanavond en vannacht regen. De temperatuur daalt vannacht nauwelijks. Morgen opnieuw veel regen. Verder een krachtige tot harde westen tot noordenwind. En bij zee vaak stormachtig. Het wordt dan een graad of 11. Voor de situatie op de weg is hier Helene de Geest bij de ANWB. Goedenavond, Helene. Goedenavond. Ja, de meeste files worden heel snel korter. Vrij veel vertraging nog wel op de A27 van Breda naar Gorinchem. Tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorinchem 12 kilometer en 20 minuten oponthoud. En verderop bij Lexmond ook nog een 3 kwartier vertraging door een ongeluk daar. De linker rijstrook is dicht. En de meeste vertraging verder in Noord-Holland op de N202 Amsterdam-IJmuiden. Tussen Spaar en Woude en de aansluiting met de A22 is het oponthoud een half uur. NPO Radio 1.